جلوگاه جمالان گهی شود کاینش به عشق صفا شستشو کنی. خواب و خیال من همه با یاد روی توست، تا کی به من چو دولت بیدار رو کنی. گر چشم دل بر آن مه آینه رو کنی، سیر جهان در آینه روی جانوی سیاه مباش که کس بر نگیردت آینه شو که خدمت آن ماه رو کنی. Oh. با یاد روی تو تا کی به من چو دولت بیدار رو کنی دل بسته ام به باد به بوی شبی که زود بکشایی و مشام مرا مشک بو کنی باد به بوی شبی که زلف بکشایی و مشام مرا مشک بو کنی خون می چکد ز ناله بلبل در این چمن فریاد از تو گل فریاد از تو گل که به هر خار خو کنی جان Thank you.

برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 52 بود که در همایون اجرا شد. Thank you.